Kıymetli dostlar, efendim programımızın ikinci kısmında huzurlarınızdayız. Bugün Hazreti Adem'in iki oğlu, iki Adem oğlu efendim kıssasını ya da darb-ı meselini mevzu bahis ediyoruz. Programımızda konuşuyoruz. Eni konu ele almaya gayret ediyoruz ki pek çok mesajı içeriği olan dolu dolu her zaman olduğu gibi efendim bir anlatıyla karşı karşıyayız. Maide suresinin 27. ve 30. 31. tabi ayetlere de sarkıyor. Bu ayetlere daha çok yoğunlaşıyoruz. Zihnimizi teksif ettiğimiz nokta burası ve dedik ki onlara Adem'in iki oğlunun ya da iki Adem oğlunun haberini oku, bir anlama, bir amaca matuf olarak hak ile oku diye ifade ettik. Ondan sonra onlar Allah'a yaklaştıracak, kurbiyet kesbedecek eski tabirle bir kurban kesmişlerdi. Birininki kabul olmuştu, diğerinin kabul olmamıştı. Fakat niçin kabul olmadığı meselesi daha sonra aslında ortaya çıkıyor. Orada kabul olup olmamanın gerekçesi söylenmiyor, neden kabul olunmadığı. Fakat daha sonraki ayet-i kerimede diyordu ki, hatırlayınız, kurbanı kabul olunmayan diğerine diyor ki, seni elbette öldüreceğim diyor. Kabul olunmamasının getirdiği o duyguyla, öfke duygusu, belki kıskanma duygusu ki burada da Allah'a karşı olan, yani kurbanını kabul etmeyen merciye karşı olan tepkisini sanki bir kula, karşısındaki kula yansıtıyormuş gibi bir halet ruhiye de var, ruh hali de var. Onu da söz konusu edebilir miyiz diye aklımdan geçiyor. Fakat karşısındaki ne diyordu? Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder. Bu çok önemli, anahtar bir cümleydi. Hocam tam da orada kalmıştı, bunu vurguluyordu. Sırf bu cümle için bu program yapılmalıdır diye de arz etmişti. Kaldığımız evet. Noktadan yürüyebiliriz. Buyurun. Evet, Yusuf Bey, ibadetlerin değer taşıması takvalı yapılmasına bağlıdır. Evet. Eğer bir eylemin takvası yoksa o eylemin ruhu yok demektir. Geriye ceset kalıyor. Yani insanda cesede göre ruhun önemi neyse ibadetlerde de takvanın önemi odur. Tıpkı örtünme örneğinde olduğu gibi. Örtünme örneğinde olduğu takva gibi. Takva libası daha hayırlıdır. Birinci bölümün sonunda söylemiştim. Ayet numarasını ifade edeyim. Araf suresinin 26. ayetinde idi bu. Şimdi iki örnek daha vermek istiyorum. Bu ibadetlerin lütfen takva ile, muttakilikle ilişkisi bağlamında. İki örnek daha vermek istiyorum. Bunlardan biri hacla ilgili. Hı hı. Şimdi hac ibadetinden söz eden ayetlerin bir bölümü Bakara suresindedir. Evet. Orada Yüce Allah surenin 197. ayetinde buyuruyor ki, işte hac bilinen aylardadır. O aylarda kim hac ibadetini yerine getirirse, işte şu şu şu şu yasakları yapmasın. Kim bir hayır yaparsa Allah onun yaptığı hayrı elbette bilir. Ve tezevvedu, şimdi buradaki cümle önemli. Ve tezevvedu, siz azık hazırlayın. Fe inne hayre zâdi, bilin ki azığın en hayırlısı, en hayırlı azık ettakva takvadır. Ve takun, öyleyse siz takvanızı, bana karşı takvanızı takının. Ya ulil elbab, ey sağduyu sahibi olanlar. Şimdi bakın, haccın yapılma gerekçesi de muttakiliğe yatırım yapmaktır. Bizim Bayraktar Hoca'nın çok güzel bir tespiti var takva ile ilgili. O takva ile ilgili der ki, takvanın bir doğuştan getirileni vardır. Buna bağışıklık sistemi diyebiliriz. Bir de üzerine yatırım yapılan boyutu vardır. İşte mesela hac ve bütün ibadetler takva denizine akan ırmaklar gibidirler. İbadetler insanın bir taraftan takvasının sonucudur, bir taraftan takvasını besleyen değerlerdir. Aynen öyle. İki taraflı bir kavram. Hac çok muhteşem bir ibadet, çok yönlü bir ibadet. Ekonomik boyutu olan, bedeni boyutu olan, işte sosyal boyutu olan, tabii her sosyolojik, bir çok... psikolojik bir sürü boyutlar olan bir ibadettir. İşte bakın, o ibadeti anlatan ayette mesele o ibadetin de takva boyutuyla ilişkilendirilerek sunuluyor. Hı hı, hı. Haccınızın hac olmasının en önemli göstergesi takvalı oluşunuzdur. Eğer giderkenki haliniz dönüşte daha iyiye evrilmemişse, ibadetinizde takva noktasında bir takım sıkıntılar vardır demektir. Şimdi mesela çok karşılaşırız şu cümlelerle. Mesela hele ki namazla ilgili. Evet. Şimdi namazın sosyolojik sonuçları vardır. Hı hı. Kur'an-ı Kerim onları anlatır. Şeyde Ankebut suresi 45. ayet çok nettir bu konuda. Estağfirullah. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. İşte namaz bütün çirkinliklerden ve bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Evet. Fahşa ve münker. Evet. Fahşa çirkinlikler, münker kötülükler. Şimdi bunlardan uzaklaştırıcı diye tanımlanıyor namaz. Şimdi adam diyor ki hocam ben hem namaz kılıyorum hem filanca kötülükleri yapıyorum. Bu namaz beni bu kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Niye? Bunun cevabı belli. Bugünkü programdan öğrendiğimiz bu cümleden belli. Niye? Çünkü belli ki namazın kabul olmuyor. Peki niye kabul olmuyor? Takva. Çünkü namazı takvalı kılmıyorsun demektir. Bu artık anlaşılıyor. Onun için diyorum ki bu cümle çok önemli bir cümle. Yani hayatı özetleyen cümle bu. Mesela bakın kurban ibadetinden söz eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, evet, evet. Mesela Hac suresinin 34, 35, 36, 37, 38. ayetleri kurbanı anlatır. Onların ne kanı, eti değil mi? İşte 37. ayet o Yusuf Bey. Orada diyor ki Rabbimiz estağfirullah buyuruyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا. Oradaki len edatı bir şeyin gelecekte de imkansız olduğunu gösterir. Hı hı. O kesilen hayvanların etleri de kanları da Allah'a asla ve asla ulaşmayacaktır. Peki nedir bu eylem? Sebep ne? Velakin ancak yenaluhu Allah'a mutlaka ulaşır. Et takva minkum. Sizin Allah'a olan duyarlılığınız, yakınlık duygunuz, ulaşacak. Takvanız. Orada konu yani Hac suresi 37. ayette konu birebir kurban ibadetiyle alakalıdır. Burada kurban kelimesi vardır ama bu kurban kelimesi bildiğimiz normal kurban ibadeti anlamında bir hayvan kesimiyle ilişkili olmayabilir. Öyle de olabilir de illa olmak zorunda değildir. Çünkü burada kullanılan kelime nekre bir kelime. Kurbanen herhangi bir yakınlık şeyi demek. Yakınlık gösterisi, göstergesi yani. Yakınlık arzusuyla yapılan bir eylem. Her neyse yani. Ama yani, temelinde yakınlaşma arzusu var. Tabii. İzkarraba kurbanen. Yani Allah'a yakınlaşmak için ortaya konulmuş bir yakınlık eylemi yani. Bunun limiti yok. Evet. Ne kadar kim ne yapıyorsa karşılığı o kadar iyi olur. Ama kabul edilip edilmemesindeki ölçü takvalı yapılıp yapılmaması şeklinde belirlenmektedir. Kurbanı kabul edilen o diğer artık meşhur haliyle Habil diyebiliriz. Evet. Adem'in iki oğlu dersek Hazreti Adem'in ya da herhangi iki Adem oğlu dersek iyi olan. Evet. Hayrı tercih eden ve kurbanı kabul olanın bir cümlesi var ki o da beni mest ediyor. Evet. Yani yukarıdaki hakikaten çok mühim az önce sizin arz ettiğiniz. Diyor ki yemin olsun ki beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Evet. Şimdi bu rasyonel pozitivist akla tamamen zıt gelen bir şey. Birisi sizi öldürmek için hücum ediyor ve siz onun karşısında pasif efendim atıl böyle kurbanlık koyun gibi bekliyorsunuz. Ben sana elimi uzatmam diyorsunuz. Bunu bugünün modern dünyasındaki bizim şart pozitif şartlanmalarla belirlenmiş akıl yürütme üslubumuz nedense kabullenemiyor. Ama burada farklı bir kişilik modeli, farklı bir şahsiyet refleksi, farklı bir insan davranışı modeli sanki ortaya konuluyormuş gibi geliyor bana. Doğru Yusuf Bey. Bunu nasıl anlayacağız? Yani bu nasıl bir akıl yapısıdır, nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyettir ki bize model olarak, örnek olarak sunuluyor? Şimdi Yusuf Bey, tabii doğrudan öyle bakıldığı zaman, yani ilk etapta biri onu öldürmeye geliyor, o hiçbir şey yapmıyor gibi algılanabilir. Fakat meselenin o detayı verilmediği için, o adam onu nasıl tabii, öldürdü, öldürülenin tabii. mukabelesi oldu tabii. mu olmadı mı ki falan. Birçok hikaye var, onları biliyoruz. Ya, evet. Anlatılan çok şey var hani aradaki. Senaryo gibi örülen noktalar çok fazla. Evet, o Kitab-ı Mukaddes'teki evet. dolgu malzemeleri burada yok. Bence bize lazım da değil o türlü. Şimdi burada o söylediğiniz, sorduğunuz cümleyi doğrudan belki tam karşılamayabilecek ama hı hı. çok önemli bir bakış açısı ortaya koyabilecek bir şey söylemek Özür istiyorum. Özür dilerim. Tam sizin o en yoğun vurgulu cümlenizin arkasından bu geliyor. Şimdi bak. Bu önemli. Ben de o açıdan sordum. Evet. Şimdi Yusuf Bey. Muttakiliğe gönderme yapıyor. Evet. Bu zat. Aynen öyle. Öyleyse biz diyeceğiz ki takva bir insanın bir başka insanı öldürmesi için ne tür dürtüler olursa olsun onları törpüler. Takva bir insanın başka bir insanı öldürmesi duygularını frenletir. Aha. Takva böyle sonuçları olan bir hususiyet. Ama bu insan düşmanı değil. Az önce beraber kurban aladıkları arkadaşı, kardeşi, yakını ya da aynı kulvardaki kişi. İşte onda takva olmayınca takva sahibi olmamak en yakınındakine bile zarar vermeyi mübah gösterebilir. Kendince evet. yapılabilir gösterebilir ama takvalı, takva sahibi olan bir adamın böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmez. Ben aklının ucundan dahi geçmez ifadesini ayetteki bir kullanımdan alıyorum. Hani o tercümesini okuduğunuz kaynakta. Evet. Le'in besatte ileyye yedeke. O le'in, oradaki le harfine o zat yemin manası vermiş. Doğrudan yemin manası vermeyebilir. Muhakkak ki demek muhakkak yani. Ki. Evet, evet muhakkak ki. O te'kit manası veren bir edattir. Burada da and olsun ki filan demişler. Yani o da yemin kaynak. Gibi algılamış. Hani le'ini vallahi in gibi algılıyor. Halbuki o vallahi kısmı vav olsaydı böyle olurdu. Her neyse yani burada bir güçlü mana var. Le'in besatte ileye yedeke ditaktüleni. Sen şimdi beni öldürmek üzere elini bana uzatırsan, tabi elini kötü niyetle uzatırsan, ma ene bibasitin yediye ileyke liaktüleke. Ben ise seni öldürmek için elimi sana hiçbir şekilde uzatmam. Ma, bir cümlede, Arapçada kuraldır bu. Bir cümle böyle olumsuzluk manası veren bir edatla başlar da peşinden bir ba harfi gelir. Sonra o ba harfinin peşinden gelen kelimede nekre olursa tamam. hiçbir şekilde aksini düşünmek akla ziyan. Evet. Yani hatırımın, aklımın ucundan dahi geçirmem seni öldürmek. Manasını hatta, ifade eder. Evet, hiçbir teşebbüsün içerisinde bulunmam ben diyor. O ma ene bi böyle bir mana verir. İşte bu takva sahibi olmanın insana kazandırdığı önemli bir duyarlılıktır. Çünkü muttaki olmak bu tür bir gerekçeden dolayı bir insanın hayatına kastedilemeyeceği duygusunu öğretir insana. Dolayısıyla yani muttakilik duyarlılık manasıyla bir başkasına, kendisine yönelik iyilik yapma duygusunun ötesinde başkasına zarar vermemeyi de insana öğretir. Takvayı ben zaten duyarlılık diye tercüme ediyorum. Muttaki evet. adam duyarlı adam diyorum. Bu duyarlılık kendine karşı duyarlılık, çevreye karşı duyarlılık, Allah'a karşı duyarlılık. Böyle davranır. Duyarlılık insana kime nasıl davranması lazım geldiğini bilmesi demektir yani duyarlılık. Bu adamın yani bu kurbanı kabul edilen zatın böyle bir tepkisizlik içerisinde bulunması, öldürülürken tepki göstermemesi şeklinde değil de öldürmeye teşebbüs etmeme noktasında burayı yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani sen şimdi beni öldürmeye geldin, ne biliyorsan yap. Böyle bir şey dediğini zannetmiyorum adamın. Yani sen beni öldürmeye teşebbüs etsen bile, bilesin ki ben bunun karşılığında senin yaptığını düşünmek bile, aklımın ucundan bile geçirmem. Ama nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti. Ha, devam ediyor. Arada bir cümle daha var. Ve onu öldürdü. Yok yok. Ondan önce. Önce. İnni ahafullaha rabbel alemin diye bir cümle alemlerin var. Alemlerin Rabbinden korkarım. Ha, diyor ki ben alemlerin Rabbinden korkarım. Bakın takva denen şey bir Allah'a karşı duyarlılığı da öğretiyor demiştim. İşte bu o duyarlılığın açılmış bir cümlesidir. Böyle bir korku. Alemlerin Rabbi Allah'a karşı korkarım. Allah'tan korkarım. Yani senin yaptığın eylem seni cehenneme götürecektir. Ben neticede sonu cehennem olan böyle bir eylemi yapmanın ötesinde bunu aklımın ucundan dahi geçirmem. Böyle nazik, böyle kritik bir ortamda bile bir Müslümanın bir başkasına hayati önem taşıyan doğruları tebliğ etmesi öğretisini de biz buradan alırız. Evet, bu çok yani, bana çok güzel geliyor açık söyleyeyim. Çok anlamlı geliyor. Evet. Müthiş bir duruş, yani insani duruş, Müslümanca bir duruş. Fakat sözünüzü kesmek istemiyorum, balla kesiyorum. Yani iki alemi, yani burada belki vurgulanması lazım gelen şey, yani materyalist bir kafayla bakıldığı zaman tek aleme inanan bir adam için bu olacak şey değil. Aynen öyle. Ama iki aleme inanan için... Tamam. O Müslüman şahsiyetinin tezahürünü billurlaştırmak için ben de biraz tahşidat yapıyorum. Vurgu yapıyorum, buyurun. Üzerinde duruyorum. Hı hı. Şu açıdan biz Hazreti Peygamber döneminde, sahabedir efendilerimiz döneminde efendim babanın oğula karşı savaştığını biliyoruz. Oğlun babaya karşı savaştığını biliyoruz. Evet. Hatta Müslüman olan oğlun babayı öldürdüğünü biliyoruz. Yani bu tür olaylar savaş ortamında. Heh. Şimdi ardından savaş ortamını geçelim. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'nin savaştığını biliyoruz. Farklı cephelerde yer aldılar. Farklı cephelerde yer aldıklarını ve hani Sıffin olayını Cemel vakasını biliyoruz. Ondan sonra bunun gibi gene ihtilaflardan meşrep ihtilafları, içtihadi ihtilaflar ve değişik siyasi konumlanmalardan dolayı da mücadele ve mübarezelerin olduğunu ve dahi kan döküldüğünü biliyoruz. Evet. Ondan sonra bir başka hadise daha eleyim. Kerbela hadisesini biliyoruz. Evet. Filan. Şimdi ama ortada da kurbanı kabul olmayan arkadaşın, kardeşin neyse kişinin kabul olana karşı seni muhakkak öldüreceğim demesi karşısında ben alemlerin Rabbinden korkarım ve sen beni elini uzattığında öldürmeye kastettiğinde ben asla böyle bir şey yapmam diyen duruş sergileyen bize bir peygamber, bir Kur'an öğretisi var, evet. Tarzı var. Şimdi bu vakayla bu olanları zihnimde örtüştürmeye çalışıyorum. Birincisi. İkincisi, nefsi müdafaa diye bir şey var. Nefsi müdafaa var. İnsan nefsi azizdir, yaratılışı itibariyle ve onun izzetinin de muhafazası lazımdır. Canın ve malın korunması. Evet. Ondan sonra işte efendim ne diyebiliriz? Mukabeleyi bil misil diye bir kayne var. Bir şeye misliyle mukabele etme falan var. Ama burada hepsi adeta tarumar oluyor ve bambaşka bir kişilik, bambaşka bir yapı çıkıyor. Burası çok ilginç geldi bana. Yusuf yani. Bey. Bunların yedeğinde düşündüğümde. Tabii doğru. Şimdi biraz önce söyledim, bir daha hatırlatmak lütfen. İhtiyacındayım. Buyurun. Evet. Bu vatandaş, kurbanı kabul edilmeyen adam, evet, diyor ki ben seni öldüreceğim. Tamam. Öbürü de diyor ki bak kardeşim, yani ben, öyle bir şey ayette yok da. Basitleştiriyorsunuz. Evet. Evet. Yani konuşma diliyle ifade ediyor. Evet. Yani bu senin düşündüğün şey akla ziyan bir şey. Yani sen beni niye öldüreceksin ki? Yani bak bunu düşünüyor olmana rağmen, evet, beni öldürmeyi diline getirmiş olmana rağmen ben böyle bir şartta bile, şimdi senin beni öldürmen için hiçbir sebep yok. Ama sen bunu bir tehdit unsuru olarak bana söylemiş olmana rağmen ben gene sana elimi uzatmam. Ben böyle bir şey yapmam. Bu şu demek değil. Sen beni öldürürken ben sana karşı hiçbir tepki vermem demek değil bu. Çünkü bu adamın onu nasıl öldürdüğünü biz bilmiyoruz. Bu arada o anlatılmamış. Yani bu adam nefsini müdafaa etmekten vazgeçmiş mi? Fiili bir defak, fiili bir durum karşısında hiçbir şey yapmayacağı manasında değil. Yorumlanmamalı diyorsunuz. Evet, çünkü öyle bir detay yok tamam. Burada. Hı-hı. Yani bu adam kim bilir belki de hiç haberi olmadan yani o bu apansız konuşma öldürdü. Olurken orada hemen kaldırıp onu öldürdüğünü sanmıyorum. Çünkü devam ediyor bir sonraki ayette belki de bak tuzak diyor, kurdu bir şey yaptı diyorsunuz. Yani muhtemelen onu yani kimse böyle kendi başına gidip de al geldim şimdi beni öldür falan demez. Bu kararlılığa rağmen ben bu öldürülen zatın hiçbir tedbir almadan Tamam, sen ne biliyorsan yap dediğini hiç öyle düşünmüyorum. Yani muhtemelen bir kurban gibi teslim olduğunu düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Yani o kurban oluşunu zaten sunduğu şeyle ortaya koymuştu. Onun yeniden bir adamın önüne kurban gibi gelmesine gerek yok. Burada önemli olan bir tehdide rağmen bir Müslüman o tehdidi ortaya koyan kişiye ben senin bu tehdidine karşı ben senin için böyle şeyler düşünmüyorum. Çünkü benim düşünmek durumunda olduğum bir alemlerin Rabbi var ve onun huzurunda hesap vermek var. Dolayısıyla orayı düşününce burada böyle düşük şeyler, böyle kötü şeyler, çukur şeyler yapmam diye bir din tebliğinde bulunuyor. Ben bu ayetlerden bu kurbanı kabul edilen kişinin nasıl bir dini duyarlılık ve nasıl bir tebliğ ortaya koyduğunu görüyorum. Yani oradan bakıyorum. Öbür türlü eğer dediğiniz gibi vatandaş bunu söyler söylemez. Saf bir pasifizasyon. Pasif gelip de oradan hemen onu öldürdü de o da hiçbir şey yapmadıysa şu zaman o nefsi müdafaa denen şeyi yapmamış olma noktasında bu defa o da kabahatli olur. O da yani. Kabahatli olması gerekir diye bir sonuç çıkıyor. Ama öyle bir şey olmadığı için ayetlerde meselenin orasını biz bilmiyoruz. Buradan çünkü kapı açıp da aralayıp da hani Hazreti İsa'nın tabii ona giydirilmiş kimlikten bence konuşulan bir tarz bu. Hani bir yanağına vurulduğunda öbür yanağını da çevir hiç diye. Hiç öyle dediğini zannetmiyorum. İşte yani ben de düşünmüyorum. Evet. Fakat pasif itaatsizlik ondan sonra vesaire bunlara kapıyı açarak pasifizasyon kapı açarak yorumlar geliştiriliyor. Fakat ikisinin de yakın arkadaş ve kardeş kurban sunacak kadar da hassas düzeyde dini hassasiyeti olan insanlar kategorisinde olduğu unutuluyor gibi geliyor bana. O açıdan biraz üzerinde durmak istedim. Evet. Doğru, iyi ki de dediniz. Biz de bunları söyleme imkanı bulduk. Yani gerçekten yani bu kıssayı şu 5 ayetlik bölümü çok içine gire gire düşünmeden bir meal mantığıyla geçersek sanki gerçekten öyle bir şey varmış gibi adamın aklına gelebilir. Tabii. Fakat o ayetlerin arasını doldurarak yapılan yorumlar olur o zaman. Ayetin metninde böyle bir şey yok. Kaldı ki Yusuf Bey eğer bu bir darbe meselesi eğer. Tabii bize zaten, bu dersleri vermesi lazım. Ya bu dersleri vermesi lazım. Den öte bir de bu bir darbe meselesi. Böyle bir şeyin fiilen olması gerekmiyor zaten. Evet. Yani. Evet, böyle yani, bir şeyin yaşanmış olması da gerekmiyor. Yani. Bu bir duyarlılık ortaya koyuyor. Allah'a karşı muttaki olan birinin duyarlılığı budur. Allah'a karşı sahtekarlık yapan, kulluk numarası yapan adamın hani işi beleşten götürmeye, bir taşla birkaç kuş vurmaya alışkın psikolojinin davranış modeli budur. Siz bundan öbüründen yana olun. Bu zalim adamın yaptığı gibi yapmayın. Verilmesi gereken mesaj bu. Bir sonraki ayette de zaten bu tebliğin bir ileri aşaması daha gündeme geliyor. Diyor ki bu kurbanı kabul olan. Evet o ikinci diğer ayet. Evet. Evet. 29. ayet. İnni üridu evet. entebu'e bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nari ve zelike cezauz zalimin. Bakın tebliğ yapıyor. Aynen Yasin suresindeki Habibi Neccar denen o zatın yaptığı gibi. Evet. Ya da işte Hazreti Yakub'un ölüm döşeğinde yaptığı gibi. İnsanlar yani en hassas, en nazik ve belki kendini düşünmekten dolayı başka bir şeyleri aklına getiremeyecek kadar hassas bir durumda bile din adına dini motiflerle örülü tebliğ yapıyor. Ben buradan bunu anlarım. Yani burada katı kör bir teslimiyet yok. Atıl bir teslimiyet yok. Hayır. Aynı zamanda karşı tarafa ciddi anlamda tebliğ yapan aktif bir duruş var. Kesinlikle. Kurbanı kabul olan tarafından. Evet bu kurban böyle devam ediyor. Bunlar da kurban işte. Tebliğ de Allah'a yakınlaşmanın bir kurban biçimidir, bir yoludur. Devam ediyor. Diyor ki işte ben şimdi böyle yaparsan diyor. Bak diyor. Eğer böyle bir kötülük yaparsan şunları üstleneceksin diyor. Haberin olsun. Tabii. Hem beni öldürdüğün için yani hem benden dolayı benim günahımı yani benim günahımı dedi yani onun işlediği beni öldürmüş olmanın günahını hem de kendi günahlarını başka günahlarını üstleneceksin diyor. Bak yeni bir şeyi yani çantaya başka bir şey daha dolduracaksın. Ve üstelik bu beni öldürmekten kaynaklanan bir iş olduğu için diğer günahlarını bastıracak kadar büyük bir günah. Ve bunun sonunda bak fetekûne min ashabin nâri. cehennemliklerden olacaksın diyor. Evet. Yani bu muhteşem açık, bir tebliğ hassasiyeti. Açık uyarıyor, ikaz ediyor. Evet. O aktif duruşunu da sergiliyor, ortaya koyuyor. İşte öbür adamın da kıskançlığı bu tür cümlelerden dolayı tamamen depreşiyor. Evet. Ve yani demek istiyor ki, yani beni kurban sunmada hem geçtin, hem şimdi bir de bana böyle bir bilgiçlik yapıp hala bir şeyler taslamaya gayret ediyorsun diye, hani bir adamın damarlarını şişirecek kadar üzerine gidiyor. Tıpkı ben bunu okurken Hazreti Musa ile Firavun'un konuşması aklıma geliyor. Evet. O aynı şekilde Hazreti Musa Firavun'a böyle gönül alıcı, güzel güzel, yumuşak sözler söylüyor. Adam zıvanadan çıkıyor. Tabii. Bazen biliyorsunuz iyiliğin güzelliği, iyiliğin derecesini arttıkça karşı tarafın öfkesi parlar. Parlıyor. Bu nasıl bu kadar iyi olabilir diye. Aynen öyle. Bu öyle bir şey işte Yusuf Bey. Bu ben bu böyleysem o buna kız bu kadar iyi olabilir falan adam diye. Adam zıvanadan çıktı. Çıldırma düzeyine geliyor. Çünkü hem kurbanı kaybetti, hem beğenmedi. Şimdi kendi muhtemelen bu öldüren kişi, hı-hı, muhtemelen kendisini diğerine göre daha akıllı, daha hatırlı, daha güçlü, büyük ihtimal, daha öyle bir şey görüyordu. Hani İslam tarihinde, İslam peygamberleri tarihinde de hep böyledir. Hı-hı. İnkarcılar kendilerini üstün görürler. İman edenler de böyle zayıf görürler, tabii, hor hakir görürler. Tabii. Rezil derler. İşte eraziluna, erzelun gibi, badiye re'yi gibi böyle. Mustazafin. Mustazaf, evet, öyle öyle bir bakış. Şimdi böyle olunca bir de o onlardan böyle baba cümleler gelince adam bunlara hiç hazmedemedi. Hı. O kurban işin küçük bir noktası kaldı bana göre. Bu o öldürülen zaten innema yetekabbelullahu minel muttaqin cümlesi. Le in besatte ileyye yedeke li taktuleni ma ene bi basitin yediye ileyke li aktuleke inni ekhafullaha rabbel alemin inni yuridu en tebu'e bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nari ve zelike cezaud zalimin. Tam bir, yani bir kitap eğitimi yapmış. Evet, evet. Bu zat. Dolayısıyla öbür adam bunları doğru algılamak ve bunlardan doğru sonuçlar çıkartmak yerine bunu kıskançlığının, hasedinin tam bir tetikleyicisi, roketi gibi algıladı. Ondan sonra fetavvaat, öyle bir psikolojiye büründü ki artık bu tavvaat lehu nefsuhu, nefsi onu sevk etti. Bu tavva'a kelimesi adamın içinden dışarıya doğru fışkıran duygular için kullanılıyor. Yani volkan patlamaları, evet, gibi adeta. Evet evet, tam yüreğinin içinden o kadar öfkelendi ki nefsi onu kardeşini öldürmeye işte sevk etti. Fakatelehu ve sonunda o kardeşini öldürdü. Fe asbaha minel hasirin. O bu yaptığı işle ziyana uğrayanlardan oldu. Belli ki şimdi buradan biz şunu çıkarıyoruz. Diyoruz ki işte iki dünya demeyelim de hep bunu kullananlar hatalı kullanıyorlar diye söylüyorum. Aynısını ben yaptım şimdi. İki aleme inananlar bu tür eylemlerden neticede tek dünyaya inanan gibi etkilenmezler. Evet. Şimdi mesela çocukken ölenler var. Depremde ölen çocuklar var. Evet, tabii. Sellerde ölenler var. Şurada burada ölenler. Yani uzaktan bakıldığında ya bu yavrucağın ne kabahati vardı. Yani haşa Allah'a zulüm isnadından yaklaşımlarla işte bu olacak iş miydi gibi böyle maksadını aşan cümleler söylüyorlar. Tek dünyaya inanan için bunlar bir zulüm gibi algılanabilir. Ama iki aleme bakıyor. İki aleme inanan için bunlar zulüm filan değil. Hele bir de öbür alem zaviyesinden buraya bakan bakarsan için. Bakarsan evet. O zaman kar ve zararın ne olduğu çok mahiyet değiştiriyor. Burada ölen kaybetmedi, demek ki öldüren kaybetti. Evet. Ölen kazandı hatta. Ölen kazandı tabii. Öldüren kaybetti. Ondan sonra da bir şey daha var. Gerçi burada tartışılacak bir konu var ama oraya girmeyeyim isterseniz. Yani benim günahımı ve senin günahını alacaksın falan diye birbirinin günahını insanlar almazlar. Ve la teziru vaziretun vizre uhra diye. Birinin günahıyla diğeri sorumlu olmaz. Sorumlu meselesi olmaz diye. Hı-hı. Hani suçlar ferdidir. Başkasını eğer fiilen karışmamış, akıl vererek karışmamış, teşebbüs etmemişse birinin yaptığı günahın sorumluluğu ona aittir. Burada niye böyle diyor bu öldürülen zat? Yani beni öldürmekten kaynaklanan bir günahın olacak. Yani benimle ilişkili, tabii, bir günahın oluşacak. Ona da ekstra yükleneceksin. Ha, evet, yani bu beni öldürmen öbürlerini adeta bastıracak kadar bir büyük kabahat olacak. Onu hatırlatıyor. Yani o birbirinin günahını çekmemeyle çelişmiyor bu buradaki söz. Amin. Dolayısıyla iyi görmek lazım. Bir de en sonunda onunla vaktimiz var. Bitiriyoruz. Evet. En sonunda bir şey daha söyleyip diyor ki fatavvaat lehu nefsuhu, nefsi onu sevk etti. Biz bu cümleyi bir yerden daha hatırlıyoruz. Şimdi nefsi onu nere sevk etti? Katle ehihi, kardeşini öldürmeye. Dikkat edelim, kardeşi. Evet, düşmanı kardeşi değil. Değil, evet, tabii. Şimdi o da mühim yani. Hazreti Adem'in iki oğluysa zaten biyolojik kardeşlik biyolojik oluyor. Kardeş. Öbürü de yani tanışı. İnsan kardeşliği ya da tanışı. Evet. Yani böyle muhabbet ettiği biri en azından. Tabii. Bunu öldürmeye nefsi onu sevk ediyor. Biz bu cümleyi şeyde de görüyoruz. Yusuf suresinde. Evet. Hazreti evet. Yusuf'un Züleyha ile olan işte o olayında anlatılıyor. Ve ma überri'u nefsi 53. ayet. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Tebriğe etmiyorum. Evet, evet. İnnen nefsele emmaratun bisu'i. Muhakkak ki nefis kötülükleri çok emredicidir. İşte bakın oradaki nefsin emrettiği kötülük orada zina idi. Evet. Zina teşebbüsüydü. Burada öldürme. Burada da adam öldürme. Demek ki nefsin böyle bir tarafı var. Hı. Ama bu bütünüyle nefsi tanımlayan ifadeler değil bunlar. Değil. Biz nefsin mutmainne olan kısmını da biliyoruz. Radı, merdiye olan kısmını da biliyoruz. Biliyoruz. Hatta bütünüyle insanoğlunu, hatta günahsız çocuklar için bile Allah-u Teala nefis kelimesini kullanıyor. Can manasını, kullanıyor. Nefis deyince hep aklımıza kötü şeyler, olumsuz şeyler gelmemesi lazım. Nefis, insan mesela la uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvameti. Levvame bir nefisten söz ediyor. O da genellikle böyle kötülükle ilişkilendirilir o kıyamet suresi ikinci ayetteki ama ben hiç o kanaatte değilim. Nefsi levvame kendisi iyi kul olamadığı için kendisini ayıplayan nefis. Kendisini levm ediyor, kendisini ayıplıyor. Evet, dolayısıyla bir kabahat değil bu, bir erdem yani. Tabii. Dolayısıyla nefis kavramını her gördüğümüzde bunu kötü bir şeymiş gibi algılamak durumunda değiliz. Bunu nefsin fücur kısmına mağlup olmayla ilişkilendirelim. Çünkü nefsin bir takva kısmı da var. İşte ayetin kıssanın en sonunda diyor ki فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ. Yani Allah bir karga gönderdi, yeri eşeledi, ona kardeşini nasıl örteceğini göstersin diye. Kale bunun üzerine işte öldüren dedi ki ya veylete, ah eyvah, yazık bana. اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ. Bu karga gibi olamadım. Bu karga kadar olmaktan aciz olmuşum. فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخ۪ي. Kardeşimin bedenini örtmeyi bile beceremedim deyip فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ. Pişmanlık duyanlardan oldu. İşte nefsine mağlup olmak, nadim olmanın, pişmanlığın en önemli gerekçelerinden bir tanesidir. Ama Allah-u Teala, ben buradan bir şey daha sonuç çıkartıyorum bu ayeti düşününce, 31. ayeti. Diyorum ki Allah-u Teala insanlara hep akıl verir, irade verir, kitap gönderir, peygamber görevlendirir. Cenab-ı Hakk'ın insanoğlunu bilgilendirmedeki yolu budur. Ama bazen iradesiz Müslüman kullarını kullanarak da iradeli insanlara eğitimde bulunur. İşte bu karga örneğinde olduğu bunun gibi. Önemli bir örneğidir. Bir sonuç daha çıkartayım, öylece bitireyim isterseniz. Lütfen. İnsanların kabire konulması olayının dini referansı nedir diye zaman zaman tartışılır. Bunun dini referansı olmadığını, dolayısıyla cesedi yakmak, külünü savurmak gibi eylemlerin daha işte daha cazip olduğunu söyleyenler var. Onu öyle düşünene bir şey demiyorum. O kendi kanaatidir de. Kabirle ilişkilendirip cesedin kabre konulmasının dini referansı yoktur anlamında bir şey söyleyince orada canım sıkılıyor. Abese suresi 21. ayet insanların kabre konulmasıyla ilgili bir ifade ortaya koyar ve bütün insanlar için geçerlidir. Eğer bu kıssayı da biz Hazreti Adem dönemiyle ilişkilendirirsek zaten oradan beri ilk insan neslinin bile ölünce kabre konulması ve üzerinin kapatılmasının bir dini geçmişi olduğunu bu kıssanın son ayetinden öğrenebiliriz diye özetlemiş olayım. Hocam teşekkür ederim. Biraz süre baskısıyla seri geçmiş olduk. Tabii konuşulacak aralarda birçok mevzu var. Tabii. Fakat herhalde bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Yetinelim. Öyle gözüküyor. En sonunda işte bir tek nefsi öldüren bütün nefisleri öldürmüş gibidir. Ha, o bir sonraki ayet. Bir sonraki mesele. Yani geniş derin bağlantıları tabii, var. Onları tabii. da sevgili izleyenlerimizin müdakkik zihinlerine havale ediyoruz. Geniş çağrışımlarına efendim bırakıyoruz. Alıp yürümeleri inşallah onlar için de bizim için de güzel olur diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim tekrar başka kıssanın izini sürmek üzere huzurlarınızda inşallah olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.